Вітаю. Перед мікрафонам Алесь Краўцевіч. Сёння да вашай увагі першая перадача пра гісторыю старога гарадзенскага замку. У даўнія часы нашыя продкі, каб бараніцца ад ворагаў, збудавалі мноства замкаў. Каго-каго, а ворагаў тады хапала. Шмат разоў прыходзілі па здабычу на нашую зямлю немцы-крыжакі, крымскія татары, маскавіты, шведы. Найбольш магутныя замкі ўзводзіліся на граніцах, у самых небяспечных месцах. Вось як у Полацку, Віцебску або Смаленску, Мсціславе ці Оршы. Гэтыя гарады знаходзіліся каля мяжы Беларусі з маскоўскай дзяржавай і ў выпадку вайны першымі прымалі на сябе ўдар варожага войска. Падобна выглядала справа і на захадзе. Тут самае буйное будаўніцтва замкаў прыпала на другую палову 13 і 14 стагоддзя, калі краіна вяла цяжкую вайну з моцным і небяспечным ворагам, рыцарамі Тэўтонскага ордэна. Магутным і непрыступным мацаваннем каля заходняй мяжы Беларусі быў замак у горадзе Гародня. Гістарычна назва паселішча Горадзін, Горадня, зараз Гродна. Дарэчы, сённяшняя афіцыйная назва Гродна паходзіць з польскай мовы і была перанятая расейцамі пасля захопу імі Беларусі ў канцы 18 стагоддзя. Тое ж адбылося з Наваградкам. Афіцыйна ён сёння завецца Навагрудак ад польскага Новагрудак. І тое сама было з Менскам, Мінск ад польскага Мінск і гэтак далей. Шмат разоў ворагі спрабавалі наш замак захапіць, замак у Гародні, але маль заўсёды бясслаўна адступалі. Я раскажу пра гісторыю гарадзенскага замка з самага пачатку яго існавання і да нашых дзён. Гісторыя гэтая багатая на розныя падзеі, сумныя і радасныя. Спадзяюся, што яна будзе цікавая вам. Гэтак жа, як і лёс людзей, якія жылі ў замку, бараніліся на яго мурах, выпраўляліся адсюль у паходы. Найперш гаворка пра ўзнікненне і росквіт паселішча на беразе Нёмана. Стары замак у Гародні, невялікае па плошчы месца, менш за 1 гектар, але месца вельмі прыгожае. Даўным-даўно людзі аблюбавалі яго пад жыллё і не пакідаюць больш за 1000 гадоў. Назва «Стары замак» з'явілася нашмат пазней ад заснавання, менавіта ў другой палове 18 стагоддзя, пасля таго, як па суседству збудавалі новы замак. Дагэтуль гаварылі замак, перад тым верхні замак, яшчэ даўней дзядзінец, а на самым пачатку тут мясцілася ўся Гародня. Людзі, якія заснавалі першае паселішча, былі нашымі продкамі, усходнімі славянамі. Яны прыйшлі сюды ў канцы 10 стагоддзя, а землі навокал належалі іншым плямёнам, яцвягам, блізкім па паходжанні да літувісаў і латышоў. Літувісы так называем нашых сучасных паўночных суседзяў, каб адрозніць іх ад сярэднявечных літоўцаў да ліцвінаў, да якіх належалі таксама продкі беларусаў. Знаходзіцца стары замак у Гародні каля самага Нёмана. Берагі ракі тут высокія і стромкія, гэтак сама, як і ў невялікай рэчкі Гараднічанкі, якая ўпадае ў Нёман ля самай падэшвы замкавай гары. Калі паглядзець на стары замак зверху, то добра відаць, што ён мае абрысы трохкутніка. Рэчышчы Нёмана і Гараднічанкі – гэта два бакі, а трэці бок трохкутніка ўтварае глыбокі роў. Прайсці на замак можна толькі праз мост над ровам. У старажытнасці на месцы рова відавочна быў яр. Жыхары замка яго паглыбілі, перакапалі перамычку між ярам і рэчышчам ракі, зраўнялі сценкі і, магчыма, пусцілі сюды ваду з Гараднічанкі. Яны гэта зрабілі, каб яшчэ болей ускладніць доступ да свайго жылля. У тыя далёкія часы людзі маглі жыць больш-менш спакойна толькі на такой вось цяжка даступнай да яшчэ добра ўмацаванай мясціне. Амаль усё сярэднявечча. Аж да пачатку 15 стагоддзя не змяншалася вайсковая пагроза. То з боку суседніх плямёнаў і дзяржаў, то ад хаўрусаў-рабаўнікоў, якія плавалі па Нёмане. Жыхары старога замка ўвесь час умацоўвалі сваю мясціну, рамантавалі старыя, ладзілі новыя, больш сучасныя і магутнейшыя абарончыя збудаванні. Паступова нашыя продкі добра асвоілі землі панямоння і стварылі тут асяродак высокай культуры. Змяняўся з часам і воблік гародні. Паселішча моцна разраслося. Праз 200 гадоў пасля з'яўлення тут людзей у 12 стагоддзі, каля зліцця гараднічанкі і Нёмана, на месцы першага паселішча стаяў непрыступны замак. З дапамогай археалогіі гістарычнай навукі, якая вывучае мінулае шляхам спецыяльных раскопак, мы можам уявіць яго тагачасны выгляд. Вакол усёй гары праходзіць высокі земляны вал. Ён насыпаны не на пустое месца, а на спецыяльна драўляныя канструкцыі, якія ўмацоўвалі зямлю, не давалі ёй асыпацца. Паверх вала цягнецца сцяна, складзеная з таўшчэзных, як абхапіць рукамі бервёнаў. Высока ў неба імкнуць драўляныя вежы з байніцамі. У самым куце над вусцем гараднічанкі абарончая сцяна складзена не з дрэва, а з тонкай і шырокай цэглы плінфы. Гэта выключна рэдкі выпадак на ўсіх усходнеславянскіх землях мураваная сцяна. Замак, які тыя часы называўся дзядзінцам, падчас небяспекі даваў прытулак і людзям, што жылі і за яго межамі. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Дзядзінец быў галоўным цэнтрам горада і ўсяго гарадзенскага княства. Тут жыў сам ягоны ўладар, князь разам з сям'ёй, дружынай і чэлядзю. Сярод шматлікіх драўляных будынкаў выдзяляўся вялікі церам палац, узведзены з чырвонай ды жоўтай цэглы плінфы. Дарэчы, палац гарадзенскага князя, як выявілі археолагі, па памерах быў нават большы, чым у князёў найбуйнейшых тады беларускіх гарадоў Полацка і Смаленска. У гэтым будынку адбываліся ўсялякія ўрачыстыя цырымоніі: прыём паслоў, нарады князя са сваімі саветнікамі. Побач з церамам месціўся драўляны княскі дом, а таксама невялікія, таксама драўляныя будынкі дружыннікаў, слугаў ды чэлядзі. Іх несамавітае жытло займала значную частку замкавага двара. Месца на дзяцінцы было не надта шмат, таму ўсе жылі адзін каля аднаго, нягледзячы на розніцу ў заможнасці ды службовым становішчы. Побач з шыкоўным мураваным княскім палацам і незвычайнай прыгажосці, таксама мураванай княскай царквой, а так званай ніжняй царквой, месціліся маленькія драўляныя халупы слугаў і дваровых работнікаў. У сярэднявечных гарадах не было звычаю прыбіраць ды выносіць з падворку смецця. Усё выкідвалася за дзверы: абгрызеныя косці, разбітыя гаршкі, зламаныя лыжкі, дзіцячыя цацкі ці яшчэ якія непатрэбныя або сапсаваныя рэчы. Смецце, якое выметалася з хаты, таксама выносілася на падворак. Таму вакол дамоў вельмі хутка, так бы мовіць, нарастала зямля, або, як кажуць археолагі, фармаваўся культурны слой.